przed siebie, nie ogląda się za siebie. Musisz swoje robić i przed siebie gnać. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Zawsze swoją wartość musisz znać. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. To co teraz czujesz to niepotrzebny strach. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. I uwierz siebie, bo masz siły, żeż kurwa masz. Też często czuję strach, choćbym chciał, choćbym pragnął. Jakbym wpadł w ruchomy piach, w inne gówno, bagno. Wciąga mnie bezruch, pierdolona monotonia. Pokusa na łogu gra, w głowie szklana symfonia. 50 gramów, 100 gramów, pół litra. Ty jakby ktoś przybijał cię do krzyża. Nie masz już siły w rękach, ale nogi robią kroki. Najważniejsze mózg i serce, reszta ciała to zwłoki. Brak ci ochoty, bo mówisz, że droga kręta. Też czuję niepokój, nie wiem co będzie po święta. Negatywne myśli o nich, nie mogę przestać. Czasem czułem się jak niechciany pękar. Nie wierzyłem w siebie, bo nie miałem w co wierzyć. Nikt nie mówił, jesteś kimś, raczej żyj, żeby przeżyć. Nigdy się nie wychylaj, zawsze bądź skromny. Kiedy ktoś ci robi krzywdę, ty dla niego bądź dobry, bo dobro popłaca i podobno wraca. Uwierzyłbym w to chyba, gdybym codzień jarał kraka. Teraz wiem jedno, muszę iść przed siebie. Zagnij zęby, nie oglądać się za siebie. Jutrzejszy dzień będzie piękny. Idź przed siebie, nie oglądać się za siebie. Musisz swoje robić i przed siebie gnać. Idź przed siebie, nie oglądać się za siebie. Zawsze swoją wartość musisz znać. Idź przed siebie, nie oglądać się za siebie. To co teraz czujesz to niepotrzebny strach. Idź przed siebie, nie oglądać się za siebie. I uwierz siebie, bo masz siły, żeż kurwa masz. Budzisz się rano, czujesz strach, nie chcesz widzieć tego dnia. Liście lecą z drzew, coś z oknem śpiewa wiatr. W głowie masz burdel, w sercu zamęt. Pamiętaj tylko sobie, wiążą na szyi kabel. Przedawkowują, podcinają żyły, skaczą z bloku. Tak robią leniwi, którzy chcą mieć nieświęty spokój. Chcesz dołączyć do tych, którzy gryzą piach. Patrz jak liście lecą z drzew i z oknem śpiewa wiatr. Nie pierdol, że jest tak zimno i brzydko. I ściemnia się szybko, bo jak tak to jesteś pizdą. Leniwą pizdą, bez planów i obowiązków. Zwykłym egoistą sam, w przedziale w pociągu. Zaraz, ostatnia stacja, jeszcze możesz na niej wyjść. Stanąć twarzą w twarz i zajebać życiu wyj. I pierwszy raz poczuć się i być naprawdę kimś. Iść przed siebie i tak do końca życia iść. Iść przed siebie, nie ogląda się za siebie. Musisz swoje robić i przed siebie gnać. Iść przed siebie, nie ogląda się za siebie. Zawsze swoją wartość musisz znać. Iść przed siebie, nie ogląda się za siebie. To co teraz czujesz to niepotrzebny strach. Iść przed siebie, nie ogląda się za siebie. I uwierz siebie, bo masz siły, żeż kurwa mać. Iść przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie. Idź przed siebie, nie ogląda się za siebie.